Оставете да растат наедно и двете. Четвърта беседа от томчето «Този е живият хляб». Неделни беседи 1934-1935 година, държана от учителя Петър Дънов на 21 октомври 1934 година, София, Изгрев. Молитвата «Отче наш». Песента «Духът Божий». Ще прочета част от 13 глава от Евангелието на Матея, от 18 до 31 стих. Песента «Бог е любов». Оставете да растат наедно и двете до жетва. Оставете да растат наедно. Природата има близки и далечни причини. Причините, които сега ни засягат, са се явили преди хиляди години, а сега носим само последствията им, резултатите им. А има причини, които са от близко време. Сега се изисква едно научно изследване върху тия причини и последствия. Децата разсъждават много конкретно, образно, макар че сега се говори за една философия на живота. Тази философия е само за малцина. Вие имате един револвер, например, който бие само на няколко крачки, но веднага виждате резултата. Имате едно пушкало, едно оръжие, което бие на няколко километра разстояние, но не знаете какъв ще бъде резултатът. Представете си, че имате едно оръжие от месечината, което обстрелва земята. Там причината е още по-далечна. По същия начин има снаряди, които са изхвърлени от преди хиляди години, които едва сега идват да засегнат земята. Някои от тях са от наши приятели, а някои са от наши неприятели. Мнозина се запитват как могат звездите и планетите да влияят върху хората. Онези, които не разбират законите на природата, ще кажат, че тези неща са илюзии. Що е илюзията? Илюзията е криво тълкуване на един факт. В природата илюзии няма. Илюзии има само за човешкия ум, който не може да изтълкува нещата. Аз намирам, че всички причини в настоящее време се дължат на три неща. Стомахът произвежда едни причини, белите дробове произвеждат други причини и мозъкът произвежда трети причини. Стомахът е свързан с известни области в природата. Наблюдавайте с каква храна човек се храни. Не трябва да знаете характера му. Достатъчно е само да знаете с каква храна се храни. Като проследите с каква храна се храни, ще знаете какъв е характерът му. Казвате, как е възможно това? Да, проследете с каква храна се храни вълкът или паякът или змията и ще видите какъв е техният характер. С какво се храни овцата? С трева. Значи, храната е създала вълка, храната е създала змията, храната е създала характера на овцата и така нататък. После гледайте как диша един човек, за да знаете какъв е характерът му. После гледайте как той приема въздуха и на кое място живее. После вижте как той мисли, какъв е неговият природен ум. Като казвам ум, разбирам само човешки ум. Като казвам природен ум, разбирам, че всички живи същества имат природен ум. В по-голям или в по-малък размер, този ум съществува в тях. Ще кажете, че низшите животни нямат разум. Това е друг въпрос. Низшите животни имат природен ум, с който се служат. Поставете в една градина 10 000 охлюви, заобиколете ги с една жица и прекарайте през нея електрически ток. След това наблюдавайте кой от охлювите, като мине един път през тази жица и се опари от тока, ще повтори ли да мине през същото място. Забелязано е, че онзи охлюв, който веднъж се опарил, помни вече, втори път не минава. Докато хората, колкото пъти да са се опарвали, пак искат да пипнат жицата. Това не е в ущърб на човека, но то показва, че с едно опарване оклювът вече се оплашил. Той казва: това не е в силите ми да седя в този кръг. Човек пък, като се опари веднъж, казва: няма да бъда като охлюва, ще вляза и ще изляза и два, и три, и пет, и десет пъти през тези условия, докато ги преодолея. Интересно е да се наблюдава как човек се храни. Някой, като седне на трапезата, бърза на две, на три да се нахрани, като че го гони някой. Като се нахрани, пак отива на работа. Питам, какво е спечелил човек, като е ял толкова бързо? Спечелил си е някаква болест. Тази нездъвкана храна ще влезе в стомаха му, а стомахът не е научен да върши тежка физическа работа. После стомахът казва: коре ме боли, някъде съм урочасан. После, като се наеде някой, бърза да пие вода. Напие се с една-две чаши студена вода и като последствие на това, в него спират процеса на мисълта, мисълта му престава да работи. Той казва: не знае какво ми стана. Ако се опитате да му кажете причината на неговото заболяване, той казва: остави тази работа, това е малка работа. Да, но малките работи произвеждат най-големите бели в света. Та ето и съвременните учени хора обясняват създаването на цялата Вселена от един малък атом. На един атом дошло на ума да се пръсне и като се пръснал, запалил всички останали атоми. Така станала една голяма анархия в света и от тази анархия, от първото вещество, което било единното, се образувала Вселената. То се разпръснало навсякъде. Така се създали играчки на хората да си живеят и да се забавляват в тях. Това учените наричат светове. Учените създават по това много теории. Това дали е вярно или не, не знаем. Ние не сме били в началото на създаването на света, не сме били очевидци. Това са наши предположения, които може да са верни, а може и да не са верни. Че не са верни, виждаме по това, че тия теории се менят. Всичко света се мени. Няма нещо постоянно. Мени се и храната, мени се и дишането, менят се и възгледите, всичко се мени. На физическия свят няма нещо установено, което да не се мени. Преди хиляди години предците на сегашното човечество са били идолопоклонници, а сегашните хора вярват в един Бог, но докато дойдат до това положение, техните възгледи постоянно са се менили. И тъй, от тези три причини са се създали три анормалности. По пътя на яденето е слязал грехът в света. Всички недоразумения света проистичат все от яденето. Не само на думи е това, но вземете и най-ученият човек, който е свършил четири факултета, като се върне от дома си, намери, че жена му не е сготвила както трябва, турила е или повече сол, или е прегорила яденето, той хвърля вилицата на страна, развали се цялото му настроение. Първия път, понеже обича жена си, иска да премълчи. Вторият път пак премълчава, трети път също, докато най-после изгуби търпението си и избухва. Тогава човек изпада в положението на един българин, който привикнал да яде прегоряло ядене. Той се оженил за една млада красива жена, която не знаела да готви добре. Тя почти винаги прегаряла яденето И отначало мъжът не харесвал това ядене, но понеже често се повтаряло, той привикнал да яде прегоряло ядене и започнал вече да го харесва. Затова той често си казвал: много добре готви жена ми. Случило се, че жена му умряла. Той си казвал: де ще намеря такава добра готвачка, като моята жена? Най-после той се оженил за втора жена, която била много скопосна, добре готвила, но мъжът и винаги оставал недоволен и казвал: първата жена знаеше много хубаво да готви. Чудила се тази жена как да го задоволи. Тя била много уредна, добра домакиня, но все не могла да задоволи вкуса на мъжа си. Така минали година, две, три. Той все бил недоволен от яденето. Един ден се случило, че жена му се забавила някъде из комшиите и като се върнала, намерила яденето прегоряло. «Какво ще правя сега?» казала си тя. «Ще ме отрепе мъжът ми. Той досега не харесваше яденето, а сега не знам какво ще каже». Като се върнал от работа, мъжът вкусил яденето и казал: «А, ето това ядене е отлично сготвено». Така готвеше покойната. Сега едва разбрала коя е причината, че този мъж всякога оставал недоволен. Първата му жена обичала да ходи по комшиите, та често прегаряла яденето. Сега всички хора обичат да ядат прегоряло ядене. Както и да им се сготви яденето, ако не е прегоряло, те не го харесват. Щом яденето прегори, тогава са доволни. Казвате, че жената трябва да знае добре да готви. Питам: мисията на жената е да бъде добра готвачка ли? Тя за това ли е пратена на земята? Готвенето е второстепенна работа. Ако под думата готвене разбирате готвене в широк смисъл, това е друг въпрос. Но ако мислите, че жената е дошла само да готви, в тесен смисъл на думата готвене, в това няма никакъв смисъл. Питам тогава: когато първите хора бяха оставени в райската градина да живеят, кой им готвеше тогава? Ева имаше ли на разположение тенджери, лъжици, вилици, чинии? Не. Всичко се готвеше по дърветата. Когато Адам огладнееше, той отиваше да се откъсне по един-два плода от дърветата. И Ева също така правеше. Ще кажете: това е проста работа. Как готвят съвременните култури? Ще заколят едно агне, ще накълцат месото му, ще направят кюфтета, ще ги посолят после отгоре с червен пипер, ще ги залеят с яйца и като ги сложат на трапезата, казват: това е ядене. Да, но колко пъшкания се произвеждат от тези печени и пържени кюфтета? Вашият дядо и прадядо е ял от тези пържени кюфтета, следствие на което вие сте наследили от него някаква болест, с която с години не можете да се справите. Следователно, яденето е свързано с симпатичната нервна система, с чувствата на човек. Изобщо, яденето не спада към физическия свят, но към един повиш свят от него. Простите движения спадат към физическия свят. Яденето обаче спада към една по-висша култура. За да знае как да се храни, човек трябва да е от една по-висша култура. Замете котката, която във външно отношение минава за много чиста и умна, като дойде до мишката, всякаква хигиена пропада. Сутрин, като изгрее слънцето, котката излезе вън и се пече, но като види една мишка, тя всичко забравя, хвърля се върху нея и изяжда с нечистотиите й. Тази е единствената причина, поради която котката не живее дълго време. Тя не води един хармоничен, хигиеничен живот. Следователно, важен е въпросът за яденето, защото ако не знае как да се храни, мисълта на човека не може да бъде ясна и свежа. Там, дето яденето не е правилно, никакъв успех, никаква култура не може да съществува. Яденето е основа на физическото поле. Основната причина за всички нещастия, които сега съществуват и които за в бъдеще ще съществуват, се дължат на яденето. Разбира се, яденето е свързано сред още процеси. Ако яденето не е правилно, то и процесът на дишането, който е много важен процес, ще бъде неправилен. Ако дишането, като важен процес, е неправилно, то и мисълта неправилно ще се развива. Храненето е свързано и с процеса на любовта. Вие често говорите за любовта, но трябва да знаете, че който не може правилно да се храни, той не може и да обича. Всички хора, които не се хранят както трябва, тяхната симпатична нервна система е разстроена, вследствие на което те са нервни, сприхави, гневливи. Следователно, невръстенията не е нищо друго, освен резултат на неправилното хранене. Който иска да се излекува от своята нервност, той трябва да се научи да се храни правилно, да употребява съответна храна. Като седне да се храни, първо човек ще се спре, ще погледне храната и да види трябва ли да яде от нея или не. Във всеки човек има едно вътрешно чувство, което му казва трябва ли да яде или не трябва. Ако това чувство му каже да яде, той може да яде. Ако му каже да не яде, не трябва да яде. Яденето е един разумен процес. Съвременните хора не разбират какво нещо е яденето. Всичко онова най-хубаво, най-красиво, което природата иска да даде на човека, тя го е турила в яденето, в праната, която той възприема. Благото на човека идва чрез храната. Това е първият живот, това е зародишът, това е семето. Ще ви приведа един пример. Гледате един голям орех дърво и едно малко орехче плод. Казвате, и това е орех, и това е орех. Какво отношение има между малкото орехче плод и между големия орех дървото? Големите работи никога не могат да родят големи резултати. Големият орех може да роди само малки орехчета. Той не може да роди големи орехчета. А малкият орех може да роди големи орехи. Значи, малките работи раждат големи работи. Всичките големи орехи са излезли от малките орехчета. Значи, тази е съществената разлика между големия орех и малкото орехче. Малкото орехче ражда големия орех, а големият орех ражда малки орехчета. Следователно, малките работи света израстват, а големите раждат. Това, което се ражда, е малко, а това, което никне, е голямо. Казват за нещо, че е поникнало. Какво може да поникне? Дълговете на света могат да поникнат. Държави могат да поникнат. Например, американският бюджет свършва тази година с дефицит от 500 милиона долара, а колко хора има, които очакват сега на държавата? Питам, как ще се подобри положението на тези хора? Онези, които се занимават с икономията, те разрешават въпроса така, както никога няма да се разреши. Този въпрос никога не може да се разреши икономически. В природата той е разрешен, но ние хората не сме го разрешили в своето приложение. Сега аз искам да подведа този въпрос философски. Този въпрос не може да ви интересува. Какво ще ви интересува, например, ако взема сега да ви разправям какви ще бъдете след хиляди години? Колкото пъти и да съм се опитвал на някой човек да му разправям за светлото бъдеще, той казва: не ми говори нищо за бъдещето, но сега, сега какво ме чака? Казвам му: здравето, което сега имаш, наследството, което сега имаш, се дължи на твоето далечно минало. Може би 30, 40, 50 и повече поколения преди тебе са създали тия дарби. Казвам: това, което сега мислите, в сегашния си живот, ни най-малко няма да бъде за ваша полза. Защото всички вие имате да се борите с дълговете на миналото си и трябва да ги изплащате. След като ги изплатите, ще видите колко ще спечелите. Дали ще спечелите или не, то е въпрос, но вашата добра мисъл ще ви даде добри резултати. Това ще го турят за другия свят. Това отношение имаме един пример с бедния Лазар. Той беше грешен човек и сега нарочно избра това място да седи пред вратата на богатия, дето кучетата лизаха раните му. Някога в миналото си той е бил богат човек, който само е ял и пил, но сега гной тече от раните му. Той не беше праведен човек. Ама Христос казал, че бил праведен. Христос казваше това за онези, които не разбират. Сиромах Лазар, като отиде пред вратата на богатия, наблюдаваше го, изучаваше характера му и си казваше: така не се живее. Ти можеш да едеш и да пиеш сега, но един ден ще плащаш. Едно време и аз бях като тебе. Ядох и пих, но сега плащам. Ето сега кучетата ближат раните ми, но един ден и ти ще бъдеш като мен. Лазар беше щедър човек. Той казваше на кучетата: каквото има да вземете, вземете го. Христос представи в Лазара вече поумнелия човек, който не ядеше и пиеше като богатия. Не мислете, че той взимаше останките от паниците на богатия. Не, ни най-малко. Бедният Лазар изяждаше по една красива ябълка или круша. Като постеше в правата си, като ядеше по една ябълка и по една круша, най-после той се пречисти. Умря, но се пречисти. Богатият остана след него да яде и да пие, но се натвари. Казва се в писанието, че като заминали за онзи свят, там те разменили ролите си. Сега богатият останал пред вратата на Лазара. Тогава Лазар му казваше: аз нали ти казах, че не може само сядени и пиени? Казват: оставете тези неща, те са заблуждения. Питам: кажете ми конкретно, кои неща не са заблуждения? Това, което ражда смъртта, не е ли заблуждение? Това, което ражда страданията, не е ли заблуждение? Това, което ражда тревогите, не е ли заблуждение? Това, което ражда несретите, не е ли заблуждение? Че какво е заблуждението? Ако аз нося едно заблуждение, което поправя живота ми, благодаря на такова заблуждение. Аз бих желал да нося такова заблуждение, което да ми оправя ума, сърцето, което оправя положението на жена ми, на децата ми, моето положение. Ама еди кой си е заблуден? Заблуден е, но му върви. Има много християни, които постоянно се молят на Бога, но Бог не им помага. Бог никога не помага на хората, които не знаят как да ядат, как да дишат, как да мислят. Не е въпросът да мислиш тъй, както е писано в някоя книга, която си прочел и после да извадиш заключението си. Това не е никаква мисъл. Ама тъй му било определено. Не е определено от Бога аз да страдам. Когато някой почне да живее един неестествен живот на ядене и пиене, казвам, лоши ще бъдат последствията. Обаче хората не искат да търсят вината в себе си. Казваме, станало е нещо отвън. Питам, защо хората не обичат да ядат правилно? Значи, причината за лошите последствия в живота се дължи на това, че хората не обичат да се хранят правилно, не дишат правилно и не мислят правилно. Аз съм изследвал този въпрос и в простите, и в културните хора, и всички казват, само сух хляб яде ли се. Когато някой казва, че не се яде сух хляб, аз разбирам, че той иска да каже, че хлябът трябва да се намаже с малко масло и отгоре с яйца, да се опражи и така да се яде. Наистина, така без масълци, това не е живот. Маслото подразбира онзи хубавият метод на природата. При това разбиране и аз съм съгласен. Ако някой разбира под сух хляб неестествения живот в природата, и аз съм съгласен, че не трябва да се яде сух хляб. Хлябът става сух само при човешката мисъл. Представете си, че ви опичат едно хубаво агне, но не ви дават хляб. Ще го ядете ли? Ще го ядете, но както вълкът яде месото. Представете си пък, че ви умесват една прясна хубава пита, но не я опичат. Предлагат ви тази пита. Ще ядете ли от нея? Тази пита е подобна на агнето без хляб. Природата не се позволява агнето и питата да се оставят на едно място. Защо? Защото в природата никога не се позволява 2 минути на едно място. Там има само по едно меню. Всеки, който се опитвал да смеси 2 минути, той е бивал наказван. Някой си направил една чорба и е доволен от нея. Аз много пъти съм казвал, че по-лоша храна от чорбата няма. Друг пък си направил таз кебаб или попска яхния, или паприкаш, или пържени кюфтета и след всичко това разни сладкиши и казват: слава Богу, нахранихме се добре. Сега аз питам, с какво трябва да се храним? В това отношение за праната трябва да имаме един определен възглед. Ако за живота вие имате такива възгледи, каквито сега имате, с тях светът по никой начин не може да се оправи. С тези възгледи вие можете най-много да съградите едноетажно здание, но не можете да съградите с него едно по-голямо здание от 3 или повече етажа, каквото природата изисква. Не е достатъчно само да се съгради това здание, но то трябва да бъде хигиенично във всяко отношение. Казвате, да има де да се живее. Не е така. Лесно е да се съгради един затвор за човека, но не е лесно да се съгради една хигиенична къща. В зданието, което човек избира за живеене, трябва да прониква светлина, трябва да прониква чист въздух, а също така и чисти мисли. Влезте в която и да е къща и ще почувствате дали праната, с която хората се хранят, е добра или не. Също така можете да познаете какви мисли има в тази къща. Мислите са полепнали по стените. Ясновиците, които виждат тия неща, виждат и човешките мисли. Всяка мисъл има своя определена форма. Когато някой човек мисли много за пари, тези мисли се отпечатват върху него и всеки ясновидец ще познае, че този човек мисли само за пари. Главата на този човек е пълна само с мисли за пари. Мислите имат свои образи. Когато някой човек мисли да стане богат или учен, главата му е пълна само с такива мисли. Достатъчно е само да се погледне на него, за да се види какви мисли го занимават. Всичките болести, като невръстения и ред други, се дължат на ред неестествени образи на мисълта, които са се наслоили в човешката глава и от които той не може да се избави. И след това ще кажат, че този човек е болен и трябва да му се даде мляко да пие. Не, така не се лекува. За да се излекува човек, всички тия неестествени образи трябва да се извалят от ума му, да се пречисти, да се филтрира той добре и тогава ще се излекува. Ще кажете, че това учение е само за простите хора. Не, то е за учените хора, защото учените живеят един много неестествен живот. Някой учен ще напише една книга и след това ще кажат: 20 тома е написал този човек. Какво ще ви ползва тия 20 тома? Друг учен ще напише една книга за войните на Александър Велики или за Наполеоновите войни, но какво ще допринесат тези книги за човечеството? Други ще пишат някои книги за живота на египтяните, за живота на индусите, за тяхната култура. Какво ще даде това на човечеството? Окултистите, които са писали тия книги, са имали предвид да покажат на човечеството, че тия народи на времето си са живели много добре и са имали големи постижения. Така не се говори. Това е пристрастие. Ако те са имали някаква култура, де е тя сега? Защо са пропаднали тия народи? Тази култура е била като сегашната. И ако нашата култура не се поправи, и тя ще пропадне. Самата култура носи отрови в себе си. Така, както вървят хората, ако не се поправят, те носят сами за себе си своето нещастие. Отде се раждат нещастията? Най-първо, нещастията се раждат от онзи неестествен подбор на храната. В Америка има една статистика, според която всяка година се избиват около 25-30 милиона свини. В Европа също така се избива с милиони животни, млекопитаещи, като не се държи сметка за техните чувства. В писанието е казано: който коли вол, е както когато човек коли. Това показва, че Бог не съизволява смъртта на животните. Питам, как ще се подобри човешката култура, когато едно голямо количество от млекопитаещите се избиват всяка година? Тези млекопитаещи, като се убиват, създават най-неблагоприятни условия за човешката култура. И тези религиозни християни хора всеки ден отварят Библията и четат, че Господ е създал всичко това само за хората. Времето ги създаде. След това дойдоха растенията, които изкупуват живота на животните. Животните пък изкупуват живота на хората. И тогава хората казват, че било позволено да се ядат животните за благото на човечеството. Това е едно вътрешно позволение. Това е една неестествена храна. Човек може да си позволява много неестествени работи. Като ви говоря по този начин, аз не искам да ви направя вегетарианци. Това е неестествено. Сега аз искам вие да желаете онези принципи, които са необходими да ви направят човек. Ако искате да имате отличен ум, отличен стомах и отлични дробове, вие трябва да си избирате съответна храна. Тази храна е здравословната храна. Същевременно тя е най-евтината храна. По-евтина храна от нея няма. И по-скъпа храна от неестествената няма. Казвате, как така? Ами черния хайвер? По-неестествена храна от черния хайвер няма. Преди всичко рибите не са създали този хайвер за вас. Рибите хвърлят своите яйца във водата за размножаване, а вие хващате тези яйца, туряте ги в каци, осолявате ги и ги продавате скъпо и прескъпо. Но рибите протестират за този хайвер. Казвате, могат ли рибите да правят протест? Ако вярвате, могат. Ако не вярвате, не могат. Протестът на рибите седи в това, че като приемете техния хайвер в себе си, след време тази неестествена храна ще създаде известни лоши последствия за вашия организъм. И забележете, когато в живота на човека започва да се изреждат редни успехи, заедно с това се създават ред болести, страдания, загуби в пари, в близки и така нататък. В тази фамилия започват да умират този, онзи, и ако проследят живота на цялата фамилия, на целия род, ще видят, че причината за тази смърт се дължи на неправилността на хранене. Всичките нещастия се дължат на неправилното хранене. Аз не изнасям само думи, но имам предвид статистическите изследвания. Който не вярва в това, нека като му дойдат някакви нещастия, да провери да види с каква храна се е хранил и продължава да се храни. Само така ще се увери в истинността на моите думи. В това отношение природата е била много внимателна. Тя е създала преизобилно храна за всички, а също така тя е създала и съответна храна за всички условия на живота. Ако искате да развивате ума, сърцето или волята, вие ще трябва да употребите съответната храна за тях. Ако искате да станете артист или художник, или музикант, или учен, вие трябва пак да си изберете съответна за това храна. Само чрез храната ще можете да постигнете това, което желаете. В Европа са правили ред опити в това отношение. Когато някой актьор иска да играе някаква драматична роля, той дълго време употребява по-чиста храна, за да представи добре ролята си. Или ако иска да играе някаква любовна роля, той яде известно време агнешко месо, за да придобие по-голяма мекота в характера си. Напоследък гледах един актьор, който играеше такава роля, че трябваше да умре. Не беше чудно, че умря, но много скоро след това възкръсна. Това е за похвала, че в десетина минути умря, а след една минута оживя. Той искаше да покаже, че умира, но може и да оживее. Това е заблуждение. Авторът е създал тази роля да умре един от героите и след това всички казват: голям драматург е този човек. Да, той е написал една трагедия. На разните си герои дал различни роли. На едного дал ролята да краде, на други го да убива, на трети да воюва като офицер, на четвърти да умре и така нататък. Това са ред роли, които актьорите изпълняват на сцената, защото така им е писано. Всеки артист изучава ролята си така, както е. Казвам, всички вие сте все артисти. Щом се слези на земята, вие сте се наели да играете някаква роля. Питам ви сега, драма ли играете или трагедия? Аз оставям комедията за децата, драмата е за тези, които се женят, а трагедията е за старите, които умират. Хубаво нещо е комедията, но децата трябва да се занимават с нея. Когато искаш да направиш нещо, за да ти олекне на душата, направи нещо комично. Когато искаш да станеш свестен човек, постави драмата, а когато животът ти се обезсмисли, постави трагедията. Старият казва: не ми остава нищо друго, освен да умра. За него нито комедията, нито драмата разрешава въпроса, освен трагедията. Това обаче са болезнени състояния. И драмата, и трагедията, и комедията са неестествени състояния в живота. В живота няма нито комедия, нито драма, нито трагедия. Животът сам по себе си е веселие. Тогава какво има в онзи живот? В истинския живот има само възкресение. Трагедията е свързана с възкресението, а драмата е свързана с постижението на добродетелта, а комедията е свързана с добрия подбор на храната. Следователно, ако искате да се занимавате с комедия, трябва да подбирате храната си. Ако искате да станете добри, да правите реформи в живота си, занимавайте се с драмата. Ако пък искате да се освободите от смъртта, трябва да изучавате трагедията, да знаете причините на трагедията. Защо умира човек? Трябва да има известни причини за това. Трагедията се е родила от любовта. Неразбраната любов е създала трагедията. Вземете двама момци, които са свършили университет, и ги поставете в положение да се влюбят в една мома. И вижте след това дали ще се търпят помежду си. Ако някой млад човек влезе в дома на някой женен и злоупотреби с жена му, мъжът и веднага ще му тегли куршум. От какво? От любов. Ако някой изневери на отечеството си, веднага ще му теглят куршум. От какво? Пак от любов. Друг избягал от жена си, отишъл при друга. И това е от любов. Куршумът играе роля в живота. Значи, неразбраната любов ражда трагедията. Ами, като се разбере любовта, какво ще има тогава? Казвате, как ще се поправи светът? Ето какво бих препоръчал за изправяне на света. Когато някой направи едно престъпление, нека му се наложи наказанието 10 години да копае лози или градини без пари. Но през тези 10 години да го хранят, да му дават храна. Защо трябва да го поставят в затвор? Друг някой, като извърши едно престъпление, да го оставя да чука камъни 10 години. Трети пък, нека ги поставят на работа да градят нещо. Тъй, щото всички престъпници трябва да се впрегнат на работа, за да се изправят. А тъй, като затварят престъпниците в затвора, те само седят, едат и нищо не произвеждат. Човек трябва да бъде производителен, да работи, ако иска да се поправи. Затворите не са един метод, чрез който хората могат да се освободят от престъпниците. Може ли да се нарече освобождение това, когато едно дете намери една пълна бомба и започне да я чувърка от тук от там? Като не знае какво нещо е бомбата, то ще се играе с нея, докато тя се пръсне и избухне. Кой е причината за това? Казвате, че детето било глупаво. Не е глупаво детето, но онзи, който е направил бомбата, е по-глупав от детето. И детето е глупаво, но онзи, който е направил бомбата, е по-глупав. Той не взима предвид последствията. Той е платил по-скъпо. Той казва, какво хората ще правят, това не ме интересува. Следователно, ако вие поставите една неестествена мисъл в мозъка си, или едно неестествено желание или чувство в сърцето си, или в симпатичната си нервна система, след време вие ще имате известни лоши последствия, лоши резултати. След време тази неестествена мисъл ще внуши в него желание, например, да се самоубие или пък друг някой да убие. Казвате, еди кой си човек се самоубил. Не, той сам не се е самоубил. Това убийство е резултат на самовнушението или на внушението, което е голяма сила. Всички хора са подложени на големи изпитания, и само разумните могат да се освободят от нещастията, които ги сполетяват. Но сегашните условия, при които живеем, ние виждаме, че при хилядите изпитания, при които живеем, има един Божи промисъл, който следи и нарежда всички неща. Има нещо, което ни предупреждава, и ако слушаме това, което ни предупреждава, ние бихме се избавили от всички нещастия. Сега, от това, което ви говоря, не искам да влезете в стълкновение с това, което е у вас, с вашите възгледи. Защото вашите стари възгледи не можете да ги изправите. Те се дължат на далечното ни минало. Нито това, което възприемате сега, ще можете веднага да използвате. Нито това, което досега сте имали, ще можете веднага да се освободите от него. Нито пък, ако почнете от сега да се храните с новата храна, че веднага ще имате резултат. Някой казва: от 2 години насам вече съм вегетарианец. Че ти от 400-500 години си месоядец, та какво ще направиш тези 2 години? Ти трябва да живееш най-малко 400-500 години такъв живот, като вегетарианец, за да постигнеш нещо. А тъй, че си бил 20, 30, 50 или повече години вегетарианец, това още нищо не значи. Същото се отнася и до чувствата и мислите на човек. Човек трябва да стане вегетарианец и своите чувства и мисли. А тъй, някой станал вегетарианец и от време на време си казва: сгреших, дето се отказах от месото, но нали съм дал дума, ще карам. На този човек му се яде месо, но няма какво, ще носи. Не може да се нарече вегетарианец онзи, на когото местната храна не е станала още неестествена храна, да няма никакво влечение към нея. Докато човек обича местната храна, между нея и него има известна симпатия. Той трябва да излезе от този уравен на местната храна, тя съвършено вече да не го привлича. Защото във всяка местна храна се съдържат най-големите отрови. Когато колят млекопитаещите, в тях се образуват известни отрови от страх, от ужас и озлобление, които отрови химиците тепърва има да изучават. Освен това, самата храна става едно гниене. Не само в местната храна се забелязва това, но и в плодовете. По повърхността на плодовете има много нечистоти, които произвеждат гниене. Ако разгледате част от кожицата им под микроскоп, ще видите тия нечистоти. В това отношение, вегетарианците са много небрежни. Те взимат ябълки или круши, измият ги отгоре-отгоре и ги оставят на страна, като чисти вече. Такива плодове са толкова чисти, колкото и местната храна. Следователно, като ядеш плодове, няма да бързаш, ще вземеш плода, ще го измиеш добре с вряла вода, после ще вземеш едно увеличително стъкло, ще видиш дали е чист и тогава само ще го ядеш. Всяка храна, която влиза в устата ви, трябва да бъде съвършенно чиста. Ако си служите с увеличителни стъкла, вие ще се оплашите, няма да смеете да взимате храната си. Обаче днес хората могат да ядат съвършенно чиста храна. Как? Ако приложим електричеството за очистване на храната. Ако всяка храна я прекарат под действието на силен електрически ток, храната ще може да се пречисти много добре. И такава храна ще бъде напълно здравословна. Сега ще ви наведа на друга една мисъл. Храната на човека напълно се определя от неговите мисли и чувства. Каквито са неговите мисли и чувства, такава ще бъде и неговата храна. Следователно, вие не можете да измените храната си, ако не измените вашите мисли и чувства. Не само по форма, но съществено. Ако не измените мислите и чувствата си, вие не можете да измените и храната си. Щом не можете да измените храната си, вие не можете да измените и своя живот. Знаете ли колко пари струва вашата храна? Вие сте болен момък, но се ожените. Родят се деца, които са хилави, болни, и каквото печелите, всичко отива по лекари. Не само това, но и жената ще боледува. При това едно дете се ражда, друго умира. и след това ще кажете, че така писал Господ. Не, така сте писали вие с вашето неразбиране. Христос казва: оставете ги да растат и двете заедно. Добрите и лошите възгледи у нас растат, никнат заедно. Старите и новите ни възгледи растат на едно, не могат да се изкоренят. С това не искам да кажа, че като отидете в другия свят, ще ги измените. Не, ще оставите старите си навици, но ще дадете възможност и на новите да растат. Аз съм ви дал примери за това. Старите навици ще бъдат условия, при които човешката воля ще се развива. Лошите, старите навици, които са се образували вече в природата, тя ги оставя по единствената причина, за да могат новите да се развиват, да може волята да се засилва. Старите, лошите навици в нашите времена ще служат като метод за усилване на човешката воля, за подобрение на човешките чувства и отчасти за организиране на човешката мисъл. Ако не бяха болестите света, ние нищо не бихме знаели за човешки организъм. Вижте, днес има хиляди учени, които изучават човешки организъм, които изучават въпроса на храненето. Има много неща проучени, но има много неща още непроучени. Ето и до днес още не е проучена функцията на сляпото черво и затова като заболее някой, лекарите го съветват да отрежат сляпото му черво. То има своя функция. Над бъбреците има една жлеза, на която физиолозите още не знаят функцията й. Когато тези жлези се повредят, настава някакво болезнено състояние. Също така и в мозъка има една жлеза, която направлява човешката мисъл, дава и директиви. Ако тези жлези са повредени, виждаме, че в този човек се явяват известни болезнени симптоми. Един ден, когато изучим човешки организъм, ще знаем всяка жлеза, всеки орган, всеки нерв, с какво се занимава и каква функция изпълнява. Много сложни работи има в света. А сега вие седите и казвате: защо светът е толкова лош? Например, има хора, които са много нервни, но тяхната нервност не е присъща на естеството им, а на малкото количество въздух, което те приемат, на слабото окисляване, което става в организма им, вследствие на което имат доста нечиста кръв. Натрупването на повече венозна, нечиста кръв в организма на човека се дължи на обстоятелството, че чувствата в него са взели надмощие върху неговата мисъл. Тогава мисълта в човека е разсеяна. Той седи на две места и фантазира. Той си мисли да стане богат, да живее добре и така нататък. По този начин той се уморява в мечтите си. Обаче по този път, по който вървите, нищо не се постига. Например, казват ви, че като умрете, ще отидете на онзи свят. Онзи свят е един организиран свят. В него не се допуща никакво престъпление в мисълта, никакво престъпление в чувствата, никакво престъпление в постъпките. В този свят, който е добре организиран, се изисква абсолютна чистота. Всеки, който иска да говори за онзи свят, той ще се компрометира пред хората. Щом започне да го описва, той ще мине пред хората за малко луд. Светът, в който сега живеем, е подобен на онзи свят. Тъй както хората живеят на земята, така живеят и на онзи свят. Казвате, там хората женят ли се? Не се женят. Онзи свят е разумен свят. Там съществата не живеят като хората на земята. Как ще разберете това? Ние живеем при съвършено друга обстановка на нещата. Вие разглеждате живота на гасеницата и казвате: Има ли някакво подобие между гасеницата и пеперудата? Гасеницата има съвсем други идеи и с друго се занимава и храна в сравнение с живота на пеперудата. Но това е стремеж, фаза. Гасеницата се стреми към живота на пеперудата. Като не може да създаде нещо по-велико от себе си, пеперудата снася яйца, от които се излюпват малки червейчета, които после стават гасеници. Червейчетата на пеперудите не мязат на нея, но и тя не мяза на тях. Обаче по-високо от пеперуда тя не може да отиде. Това показва, че еволюцията на пеперудите е спряна. Единственото същество, на което еволюцията не е спряна, това е човекът. Всички други живи същества, животни, са спрени в своята еволюция, своя растеж, те са останали назад. Всеки човек, който се спре в своята еволюция, той остава в една незавършена форма и се върти като в един омагьосан кръг. Казвам, за да не се обърнете на такива колелета, вие непременно трябва да се храните добре. Животните нямат добра храна. Едва пеперудите и пчелите до някъде се хранят добре, но и те водят неестествен живот. Тепърва човек трябва да се учи. Трябва едно общество да направи този опит. До сега аз не съм намерил едно общество, което да се храни добре, както трябва. Аз съм изучавал въпроса как се хранят англичаните, американците, германците, русите и виждам, че всички се хранят по един и същ начин. Сега едва има общества, които искат да поставят този нов навик на хранене, но не знаят и те отде да започнат. Сега вече се явиха вегетарианци, които препоръчват растителната храна. Но и това е едно преходно състояние. Сега вие можете да си зададете въпрос. Какво трябва ние да правим при тези лоши условия? Условията на живота не са толкова лоши, както вие си ги предполагате. Например, ако един разумен градинар вземе една градина, която няма толкова добри условия, той ще се умее как да я натури и да изкара от нея освен разноските си, ако и храна за другите хора. Следователно, ако и ние с нашия ум, с нашето сърце и с нашата воля не можем до известна степен да преодолеем лошите условия и да превърнем неблагоприятните условия в благоприятни, де остава тогава нашата сила? Че ако в даден момент ти не можеш да се въздържиш, де седи твоята сила? Аз правя наблюдение на хората, които идват при мене и определям храната им. Аз съм миролюбив човек, седя спокойно. По едно време дойде някой при мене, поседи малко, но изведнъж в мене се яви желание да ударя някому една плесница. Това е, което живее в този човек. Дойде друг и у мене се яви желание да ям печена кокошка или пуйка или гъска. Това е желанието на онзи, който е дошъл при мене. Като поглеждам към тия хора, казвам си. Аз си имам учител. Същото нещо изпитвате и вие. Щом се породи някое лошо желание или лоша мисъл или чувство, това се дължи на някое същество, което е минало покрай вас и оставило своите мисли и чувства у вас. Казвам си, този курс съм свършил вече, сега искам да бъда ученик по новото. Първо трябва да се освободите от тази лоша мисъл. Казвате си, защо ли ми дойде тази лоша мисъл? Едно трябва да знаете. Бог е поставил дълбоко у вас едно чувство, с което да различавате лошите мисли и чувства, да знаете кои са ваши и кои не, и да се освобождавате от тях. Не осъждай този човек. И той е приел тази лоша мисъл от друг някой. Ако река да търся отде е дошло злото, ще намери цяла редица същества, през които е минало. И вие не търсете отде е дошло злото, не се занимавайте с това, но гледайте да се освободите от злото, от неговото влияние. Как? Торете доброто. Аз съм привеждал примера за търпението. Един знаменит математик се занимавал цели 20 години върху един научен въпрос, като правил своите изчисления на отделни малки листчета. Той държал всякога вратата на стаята си заключена, за да не влезе някой да му направи някоя пакост. Един ден, по невнимание, той е излязъл на разходка и оставил стаята си отворена. В това време слугинята влязла вътре, изчистила добре стаята, но като видяла на масата този куп от малки листчета, тя ги събрала всичките и ги хвърлила в огъня. Като се върнал професорът от разходка, слугинята го посрещнала доволна и му казала: «Господарю, аз изчистих стаята ти много добре». «Ами какво направи с листчетата на масата?» «Всички ги събрах и ги хвърлих в огъня». «Друг път да не правиш такава работа». Така отишъл на празно 20 годишен труд. Това значи търпение. Той може да удари няколко плесници на слугинята си, че да помни. Може би някой от вас да имат такова търпение. Но сега всички се оплакват от условията на живота. Други пък казват, че са още и млади, трети, че са стари, четвърти се оплакват, че нямат знания и така нататък. Не. Единственото нещо, което може да измени човешкия живот, това е човешката мисъл, която е вложена първоначално в него. Тази мисъл е създала всички други възгледи в живота. Религиите, които имате, пак хората са ги установили. Ще кажете, че Моисей е писал така. Да, но Моисей беше човек. Но доколкото учението на Моисей е съгласно с законите на природата, то е вярно. Ще кажете, че Христос е дошъл и е проповядвал. Доколкото Христовото учение е приложено и опитано от хората, дотолкова то има смисъл. Казвате, християнството. В какво седи християнството? Християнството седи по братимяването на хората. Преди всичко хората трябва да се побратимяват. И затова Христос казва: «Един е вашият отец. Няма много бащи на земята. Един е вашият отец». Казва Христос, че света има и само един учител. Но той има много помощници, които работят в единство с него. Значи света има само една мъдрост, тя е мъдростта на природата. Света има само една любов, тя е любовта на природата. Сега аз ви говоря на ваш език. Онези, които са религиозни, ще кажат: само една любов има и тя е Божията любов. Какво разбирате вие под Божията любов? Тъй както ние разбираме природата, природата не е нищо друго, освен Бог, който се проявява в нея. Ако ти не разбираш и не обичаш природата, никога няма да разбереш и да обичаш Бога. Ако не обичаш човека, когато виждаш, как ще обичаш Бога, когато не виждаш? Казвате, на къде е Бог? Навсякъде, дето хората са разумни. Там, дето хората са глупави, Бог не е. Бог е в чистия живот. Неговата мисъл, неговата сила, неговото присъствие е там, дето хората са разумни и живеят чист живот. Ако така го схващате, той е навсякъде. Той е и близо, и далеч. За него се казва, че той създава и светлината, и топлината. Разумният Бог е създал тъмнината, за да можете да се починете. Той е създал светлината, за да можете да работите. Той е допуснал злото, за да можете да мислите. Той е допуснал доброто, за да можете да го приложите. Сега вие казвате: не може ли без зло? Абсолютно злото не съществува в света. Единственото зло, което съществува в света, това е човекът. Единственото добро, което съществува в света, това е пак човекът. Единствената любов, която сега съществува, това е човекът. Единствената омраза, която сега съществува, това е пак човекът. Единствената глупост, която съществува, това е човекът. Единствената мъдрост, която сега съществува, това е пак човекът. Кажете ми сега, кое е онова, което съществува вън от човека? Ще кажете, може би, че вън от човека съществуват някакви по-ниски същества. Че и те са хора. Каквито същества и да вземете по-ниски или по-високи от човека, те са все човекът. И ангелът да вземете, и той е човек. И ангелът мисли като човек. Казвате, че човек е същество, което мисли. Тогава и ангелът мисли, а и архангелът мисли, и херовимът мисли, и серафимът мисли. Това са човеци, които не се поддават на никакви слабости. Те са човеци, които знаят как да се хранят. Те са човеци, които знаят как да мислят. Те са човеци, които знаят как да дишат. По това се отличават те от хората. Тези човеци нямат клозети като хората. Като ядат, те не оставят никакви излишъци в своя организъм. От тях остават някакви пари, някакъв газ, който те затварят в особени тръбици. След това те ги изпращат на земята да се филтрират и така пречистени, те ги изпращат отново към тях. От земята, добре пречистени, те се връщат пак при тях. Тази мисъл сега не е практическа. Аз искам да ви поставя една мисъл, която да е практическа, т.е. потребна за вас. Вие искате да бъдете щастливи. Казвам, мисълта ви е отлична. Искате да бъдете здрави. Мисълта ви е отлична. Искате да се подигнете в света. Мисълта ви е отлична. За да се подигнете, за да бъдете здрави, за да бъдете добри, вие трябва да дадете подтик на онази ваша мисъл, която първоначално е вложена в нашето битие. Не е въпросът какво са писали учените хора, но да дадете подтик на онази мисъл, с която вие първоначално сте родени, да знаете как трябва да се храните, как трябва да мислите и как трябва да дишате. А всички останали спомагателни мисли отпосле ще дойдат. Вие отивате да слушате един концерт, на който ще свири някой виден виртуоз. За първи път тогава ли ще го оценявате? Вие може да не сте свършили музика, но можете да го оцените. Вие имате в себе си едно вътрешно чувство, с което оценявате нещата. И когато гледате една хубава картина, вие пак ще оцените с онова вътрешно чувство, което имате в себе си. Вие отвън ли одобрявате тази картина? Не. Вие се служите с това вътрешно чувство и казвате: харесват ни се очите или ушите, или носа, или устата на тази картина. Ако художникът не знае как да нарисува очите, той не е художник. Ако художникът не знае как да нарисува устата, той не е художник. Ако художникът не знае как да нарисува ушите или носа, той не е художник. Много художници рисуват, но още по нарисуването на ухото познавам, че той не е художник. Достатъчно е само да тегли няколко линии, за да се познае, че той е художник. В ухото има особени гънки, които художникът трябва да знае как да нарисува. Тези гънки внасят известни течения, през тях се възприемат звуковите в природата. Следователно, процесът на слушането не е прост процес, както привидно изглежда. Напротив, слушането е много сложен процес. За да чуеш и да разбереш нещо, ти трябва да изправиш ухото си и при това окръжаващата среда, както и хората, с които сте заобиколени, трябва да бъдат в хармония с вас. Вижте дали един човек, който пасе говедата, може да стане философ. Много овчари са станали астрономи, но философи не са станали. Човек трябва да стане овчар, за да наблюдава небето, звездите и влиянието им върху човек. Но за да стане философ, човек дълго време трябва да е бил овчар, да е наблюдавал небето, звездите и след като е напуснал овчарството, овцете, да тръгне да търси някоя загубена овца някъде. Да остави всичките си овце и да търси загубената си овца. Казвате, много овце има. Много овце има, но трябва да намерите изгубената овца. Оставете да растат и двете заедно. Злото и доброто от човека растат заедно. Не се плашете от злото. Че сте нервни, това е едно благо за вас, това е един капитал. Че някой път не сте вярващи, че сте имали един критически ум, не се безпокойте. Че суеверен ли трябва да бъде човек? Някой казва, че не вярва. Каквото и да е, добре е човек да е вярващ. Но ще го лъжат. Не мислете, че онези, които казват, че са безверници, че наистина в нищо не вярват. Има някои работи само, в които не вярват. Ето, по отношение на мене, като ме слушат някои, имат свои възгледи. Аз намирам, че вашите възгледи са прави. Ни най-малко не искам да изменя възгледите ви. Да искам да изменя сегашните ви възгледи, то е равносилно да изменя възгледите на една гасеница. На гасеницата само ще кажа. Ще знаеш, че след няколко дена, най-много, след 40 дни, с тебе ще стане една промяна, за която трябва да се готвиш. А с каква храна да се храни, затова нищо няма да й казва. Като стане пеперуда, тя сама ще се справи. Кой професор е учил пеперудата как да се храни? Тя сама се справя с новото си положение. Следователно и на вас казвам. Създайте си една вяра, която от нищо да не се мени, от нищо да не се ограничава. Вие трябва да развиете в себе си такава вяра, която при всички случаи да ви остане вярна, да не се измени. Вярата трябва да бъде изпитана. Представете си, че ти си беден човек, нямаш 5 пари в джоба си. Впрегни вярата си на помощ. Аз употребявам една дума, която не може да се приложи към вярата. Вярата не може да се впрегне. Правилно е да се каже. Тори вярата си в действие. Сега ще ви приведа един пример. Вървят две моми и двете красиви. Едната е песимистична, загрижена и си казва: за мене няма кой да се погрижи. Тя е бедна. И другата е бедна, но не е песимистична. Тя върви и среща един господин. Усмихва му се, поглежда го внимателно и той веднага се спира. Госпожице, мога ли ви да ви бъда в нещо полезен? Аз съм на ваше разположение. Да не би да имате нужда от нещо. Изважда от джоба си пари и услужва, като казва: моля, не считайте това за докачване. Искам да ви помогна. Сега вие ще започнете да философствате, да казвате: възможно ли е това? Ако някога биха ви казали, че с параход ще може да се преплава океанът, не бихте повярвали. В Англия един англичанин прокарал идеята, че с параход може да се преплава океанът, но в това време един виден математик говорил пред много голяма публика, че своите изчисления той дохожда до мисълта, че по никой начин не може да се преплава океана с параход. Същия ден обаче, когато този математик доказал със своите изчисления, че това е невъзможно, един луд американец преплавал океана. Той минавал за луд. Казвам, все трябва да се направи някоя лудория. Хората трябва да полудеят малко. Щом този човек се е решил да изложи съдбата си на риск, Той е успял. У човека трябва да се роди едно силно желание да преодолее нещо, да направи нещо. И Христос дава един пример. Няма да ви държа дълго време на тази мисъл, защото колкото и да ви държа, вие няма да научите това изкуство. Толстой дава един хубав пример за това. При него дохожда един калугерин на около 80 години и му казва, че бил княз. Толстой се заинтересувал как станал калугер. Той му разправя своята история. Когато бях млад, на 25 години, аз се влюбих в една красива млада мома, княгиня, за която се сгодих и бяхме определили скоро сватбата. Случайно аз изпаднах в летаргически сън, който продължи повечко време. Викаха лекар и той констатира смъртта. Приготвиха ми свенци, с това, с онова, готвят се да ме погребат. В това време аз всичко чувствах, но не можех да говоря. Много се мъчих, исках да им кажа, че не съм умрял, но съм жив, обаче не можах да продумам. До главата ми седи годеницата ми. По едно време майка дохожда при нея и казва: «Поплачи малко да покажеш на хората, че си го обичала». Тя отговаря: «Как ще плача, когато не го обичам?» «Обичаш, не обичаш, потъркай си малко очите, пред хората поне да покажеш, че си го обичала». В това време аз силно се измъчих и взех да се моля на Бог: «Господи, извади ме от това положение. Обещавам ти да посветя живота си на тебе, да ти служа». И при това положение той полудява, пръска се, но оживява. След това, казва той, аз отидох в манастир. Ще кажете, дали е постигнал целта си? Той е разрешил един важен въпрос. Той е бил мъртъв, полудял и оживял. Всеки човек, който може да оживее и да излезе от гроба, той е умен човек. Той е на правия път. Сега и на вас желая да полудеете, да излезете от вашите гробища и да тръгнете във вашите прави пътища. Песента «Благословен Господ Бог наш». Добрата молитва. Четвърта неделна беседа от учителя, държана на 21 октомври 1934 г. София, Изгрев.